وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و ثنا درود احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ بندگانہ دعا ہے رب العالمین مولا دل نو زبان نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعت المبارک دے اندر وعدہ کیتا کہ آئندہ جمعت المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز شان صحابہ علیہم الرضوان پیش کیتی جائے گی، لہذا حسب وعدہ اج دے جمعت المبارک دا عنوان اور موضوع شان صحابہ ہے. بندہ ناچیز نے ایس موضوع دے اتے بھی استقلالاً اور تفصیلاً کدی بیان نہیں کیتا. اج پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاکی اور طہارت دا صدقہ بندہ ناچیز نو توفیق حاصل ہوئی ہے. دعا ہے رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس یاراں دا تصدق شرح صدر عطا فرماوے اور انہاں دی مکمل تابعداری عطا فرماوے. عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، حضور پاک دے یار، انہاں دی عظمت و شان سب تو وڈی ہوئی کہ انہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی. سرکار دی صحبت اور ملاقات حاصل کیتی اور وحی خدا نو اتردیاں وحی خدا نو وحی جبریل نو آندیاں جاندیاں ویکھیا ہے. وہ مقدس لمحات انہاں نو نصیب ہوئے نے جڑے کسے انسان نو نصیب نہیں ہو سکتے. انہاں دی عظمت و شان واسطے سب تو بڑی بات یہ ہوئی. مزید برآں قرآن مجید نے مختلف مقامات دے اتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی پاکی اور فضیلت اور شان اور انہاں دا سونے انداز تعریف دے انداز تذکرہ جا بجا کیتا ہے قرآن مجید نے. اے بھی انہاں نوں عظمت حاصل ہے کہ قرآن مجید وچ متعدد مقامات دے اندر انہاں دے ذکر خیر موجود نے. قرآن جیسی لا زوال کتاب انہاں دی مدہ سرائے اور انہاں دے مناقب پیش کر رہی ہیں. اور اے بھی آپ دے صحابہ نو عظمت و شان حاصل ہے کہ پچھلیاں کتاباں تورات اور انجیل دے اندر بھی انہاں دے تذکرے موجود سن. انہاں دا ذکر خیر انہاں کتاباں دے اندر بھی موجود سی. ہن میں جناب دے سامنے ابتدان قرآن حکیم فرقان مجید دے وچوں صحابہ کرام دا ذکر خیر سنانا ہے اور اس تو بعد احادیث مبارکہ دا سلسلہ اور اس تو بعد جڑے گمراہ لوگ شیاطین سرکار دے صحابہ دے خلاف ذہن رکھدے نے کچھ انہاں دے بارے انہاں دے پلیت خیالات دے بارے جناب نو بیان کراں گا. ہن سب تو پہلا میں قرآن حکیم دی آیات کریمہ آیات مقدسہ پیش کرن لگا جنہاں تو ثابت ہوے گا کہ حضور سرکار دے صحابہ نیک پاک اور جنتی لوگ سن. ارشاد ربانی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا میرے نبی پاک سرکار دے یارو کنتم خیر امت اخرجت للناس تسی ساریاں امتان دے وچوں بہترین تے فضیلت والی امت جے جنہاں نوں میں اپنے لوگاں دی رہنمائی واسطے بھیجیا ہے. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابہ فرماؤں دے آیت کریمہ ساڈے حق دے اندر نازل ہوئی آ. حضور سرکار دے یاراں دے حق دے اندر واقعی اس ویلے تسی اسی موجود نہیں سا جڑے اس ویلے موجود سن جنہاں نو خطاب اللہ فرما رہا ہے جنہاں نال گل پیا کردا ہے تے آندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس لئے صحابہ کرامی موجود سن حضور دے یاری موجود سن جس لئے آیت پہ اتر دیا اللہ خطاب پہ فرماؤں دا کنتم خیر امتن تسی بہترین لوگ جے تسی سارے لوگاں نالو چنگے لوگ جے. معلوم ہویا کملی والے دے صحابہ دی خیر حضور دے صحابہ دی افضلیت فضیلت شان قرآن مجید دی اس آیت کریمہ نے کھول کے بیان کر دیتی ہے. خیر امت نے فرما دیتا ہے اور جناب والا اگے جڑی انہاں دی صفت بیان فرمائی ہے تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کہ نیکی دا حکم کر دے اور بدی تو روک دے. اے صفت اگر جناب نیکی دا حکم کرنا اچھی گل دا کہنا تے بدی تو روکنا اگر اے صفت پوری پوری پائی جاندی سی تے میرے حضور دے صحابہ دے اندر پائی جاندی سی. معلوم ہویا اس آیت کریمہ دے نال ثابت ہویا حضور دے یار سارے زمانے نالوں افضل تے اللہ نے کیونکہ اللہ نے انہاں نوں خیر امت فرمایا ہے ساریاں امتاں تو اللہ تے افضل فرمایا ہے. جنہاں دی رب وچ گواہی دےوے انہاں دی فضیلت وچ شک ہو سکدا اگے جناب ویکھو کذالک جعلناکم امتا وسطا افضل ترین امت بنایا ہے. یہ اور آیت قرآن دی ہے دوجی آیت آ جناب جے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بال نبی دے یاراں دی انج فضیلت بیان فرمائی انج شان بیان فرمائی انج انہاں دا جناب نے نیکی دے تقوی طہارت بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء. فرمایا ہے میرے نبی دے صحابہ سب تو پہلو جنہاں نو خطاب ہو رہا ہے جڑے مخاطبین اولین نے اللہ نے فرمایا امتا وسطا تسی درمیانی امت فضیلت والی امت تسی سارے نالوں فضیلت والے لوگ جے. آیا تا ذرا ذہن دے اندر بٹھاندا جا تے میرے کملی والے دی یاراں دی عظمت دا اندازہ لگاندا جا. جناب اگے ویکھ اللہ رب العالمین ارشاد اور آیت کریمہ دا فرماؤندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. فرمایا اللہ فرماؤندا ہے پیا پکی گل ہے میں راضی ہو گیا ہاں انہاں ایمان والیاں تو جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کے کملی والے دی بیعت کیتی آ. بیعت رضوان جس درخت دے تھلے بیٹھ کے حضور دے صحابہ نے حضور دی بیعت کیتی آ اللہ رب العالمین نے انہاں دے بارے اتاریا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین مومنین. ایتھے وہ ایمان والے مراد نے جڑے حضور دے نال بیعت کیتی سی جنہ حضور دے نال بیعت کیتی سی. اللہ فرماؤں دا ہے میں انہاں تو راضی ہو گیا. اور اللہ دے بندے سم سم سم سن لے غور نال اللہ دے نزدیک سب تو بڑا مقام ہوئی ہے اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جاوے. صدیاں لگ جاندیاں نے صدیاں گزر جاندیاں نے جناب سالا سال چلے کردے رہندے نے اللہ دے ولی کدھرے رب ساڈے تے راضی ہو جاوے اللہ سونا ساڈے تے راضی ہو جاوے. ہر ہر پل تے ہر ہر پھوکا او جناب کوشش کردے نے ایسا نکلے جدے تے رب راضی ہو جاوے. مگر صدکے جاواں جناب اللہ رب العالمین نے ہا جی جنے زمانے دے ولی نے انہاں دے بارے جناب جی ہا جی انج جناب قران مجید وچ خطاب کر کے نے اتاریا کہ میں تواڈے تو راضی ہو گیا ہاں. یاراں دے صحابہ نو رب نے دتی آ جنہاں دے بارے رب نے تی سپارے کلام دے اندر جڑی کلام جناب دائمی تے دوامی کلام ہے او دے اندر اعلان اتار دتا کہ میں اپنے کملی والے دے یاراں تو راضی ہو گیا جے. اندازہ لگا مومنہ جنہ تو رب راضی ہو جاوے جے کوئی اج دا کرما انہاں تے ناراض ہوے تے انہیں کی وگاڑنا ہے. جنہ تے رب راضی ہوے انہاں تے ناراض ہو کے کر ناراض ہون والا اپنا ہی پٹھا باوے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا. کیونکہ خالق کائنات جنہ تے راضی ہو جاوے کسے ہور دی ناراضگی انہاں نوں نقصان نہیں دے سکدی کسے ہور دی ناراضگی انہوں نقصان نہیں کر سکتی. اللہ پیار فرماؤں دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماؤں دے میں ایویں راضی نہیں ہویا جو انہاں دے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ سی صدق و صفا سی تے اخلاص سی رب آندا ہے میں انہوں جاندا سا تاں راضی ہویا ہاں. اس تو بھی جناب والا اس تو بھی زیادہ جناب شامل ہون والی آیت اس تو زیادہ معنی رکھنے والی آیت قرآن مجید دی اور سن لے. فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کملی والے دے یار کئی مہاجر تے کئی انصار. حضور دے یار کئی مہاجر تے کئی انصار. مہاجرین انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جڑے مکہ چھڈ مدینہ وچ آئے تے انصار انہاں صحابہ نوں آکھیا جاندا ہے جنہاں مکہ چھڈ کے آون والیاں دی امداد کیتی سی مدینے دے اندر. جی مکان ونڈ ونڈ کے دتے جنہاں نے بیویاں نو طلاق دے کے تے اپنے مکے والے بھرا نال ویاہ کرا دتا ایہو جا یاراں نو اللہ فرماؤندا ہے ول انصار ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ کشتی اپنے اندروں ہٹا لو ذرا غور فرما اللہ دے بندے مرد پیا کرنا قرآن ارشاد فرما رہا ہے والسابقون الاسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فرمایا جڑے مہاجرین تے انصار دے وچوں ہاں جی سب تو پہلو جناب والا جناب دین دی خدمت کرن والے نے سب تو پہلو جناب دین دی حمایت کیتی تے نبی پاک دے قربانیاں دتیاں نے حضور تے ایمان لیاندا والذین تبعوهم باحسان اور جنہاں لوگاں نے پھر انہاں تو بعد انہاں دی اتباع کیتی احسان دے نال تے نیکی دے نال جنہاں پھر دین اسلام نو قبول کیتا تے جناب انہاں دے پیچھے چلے اللہ فرماؤں رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ انہا تو راضی ہے تے اور اپنے رب تو راضی ہو گئے نے ایک ایتھے جناب اللہ سونے نے بڑی عجیب شان بیان فرمائی حضور دے یاران دی فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ انہا تو راضی ہو گیا ہے تے وہ اپنے رب تو راضی ہو گئے نے سبحان اللہ ہاں جی بڑی گل ہے اللہ دے بندے بڑی گل ہے جناب بندیاں دا رب تے بندیاں دا رب تے راضی ہو جانا بندے رب دے اللہ نے فرمایا اے میرے حضور دے یار ایسے قربان جاوا ایسے پیارے نے صدقے جائی انہاں تو ہاں جی ایسے اللہ فرماؤدا ہے ایسے پیارے نے انہاں تو میں راضی ہو گیا اور وہ میرے تو راضی ہو گئے نے سارے دین شریعت دا مقصود ہوئی جے ساری عبادت دا مقصد اصلی یہ ہوئی ہے کہ بندہ رب تے راضی تے بندہ رب سونا بندے تے راضی ہو جاوے قربان جائی اللہ دے بندے آ ذرا بندہ غور فرما جناب بندہ لاکھ رب تے ناراض ہوے کچھ کر نہیں سکدا مگر قربان جاواں ہاں جی او بندے دی عظمت و شان تو جڑا اپنے رب سونے دی ہر ہر گل تے راضی ہو کے دنیا تو ٹر جاندا ہے جڑا ہر گل تے جو وی اوندے نال دل وچ ہو رہیا ہے رات وچ ہو رہیا ہے ہر کم دے اوتے اللہ دے راضی ہوے تے اللہ نال خوش ہوے تے اللہ اوندے تے راضی ہوے خدا دی قسم ہے ساریاں تو اونچا تے اعلی مقام ہے اللہ فرماؤندا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اگے سن جناب اگلی آیت کریمہ ارشاد ربانی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کافی اور تیرے پیروی کرن والے مومن تانوں کافی نے اللہ اپنے محبوب نو پیار فرماوندا ہے میرے محبوبا میں تانوں کافی ہوں اور تیرے ایمان تے تیرے تے ایمان لےون والے تیری اتباع کرن والے تیرے پیچھے چلن والے جڑے تیرے مومن نے اے میرے محبوب تانوں اوہی کافی نے آیت کریمہ نے بڑی عجیب گل کیتی آج جناب سبحان اللہ ایتھے دسیا ہے ہاں جی اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا اے میرے نبی میں وی تانوں کافی ہاں تے تواڈے یار تانوں کافی نے اے میرے نبی تانوں ہوراں دی لوڑ نہیں تانوں ہوراں کسے دی لوڑ نہیں کیونکہ جنہاں تواڈی پیروی کیتی آ جڑے تواڈے پیچھے چلن والے یار تے صحابہ نے ایہی ہوئی تانوں کافی نے تے تواڈا مولا تانوں کافی آ آیت کریمہ تو یہ بھی اشارہ پیا ملدا ہے کہ جناب اکھنا کہ جناب ہاں جی مومن مینوں کافی نے فلانے مینوں کافی نے ایمان والے مینوں کافی نے یہ شرک نہیں بندا اللہ قران وچ کیا فرماوندا ہے اے میرے نبی تینوں میں کافی ہاں تے تیری اتباع کرن والے ایمان والے تینوں کافی نے اس آیت کریمہ نے حضور دے یاراں دی بابانگے دول عظمت و شان اور فضیلت دا ڈنکا بجایا ہے غور فرما اگلی آیت کریمہ سن اللہ فرماؤندا ہے للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اولئک هم الصادقون جب تغون فضلا من اللہ اللہ دا فضل تے رضا ڈھونڈ دے نہیں وینصرون اللہ ورسولہ تے وہ اللہ دی مدد کر کرتے ہیں تو اللہ دے رسول دی مدد کرتے ہیں. اللہ فرما ہے اولائک ہم الصادقون. اللہ فرما ہے یہ لوگ نے جڑے پکے سچے ہیں. اولائک ہم الصادقون. فرمایا او فقرا مہاجرین جنہوں گھر وچوں کڈیا گیا تے اللہ دی فضل تے رضا ہی لبدے رہے. اللہ دی فضل تے رضا ہی لبدے رہے. وینصرون اللہ ورسولہ اللہ دی مدد کردے رہے. ورسولہ اور اللہ دے رسول دی مدد کردے رہے. اللہ دی مدد کردے رہے تے اللہ دے رسول دی بھی مدد کردے رہے. اولائک ہم الصادقون. سبحان اللہ حضور دے یاران دی سچا ہون دی گواہی. حضور دے یاران دے ساری جنہ دے بارے رب گواہی دے دتی آ کہ میرے کملی والے دے یار سچے نے. معلوم ہویا حضور دے یاران دے نال کدی جھوٹ نہیں آ سکدا کیونکہ اللہ فرماؤندا ہے اولائک ہم الصادقون. جھوٹا کرے گا زمانے دے اندر سب تو بڑا آپ ہی جھوٹا ہوئے گا کیونکہ اللہ فرماتا ہے او کون کون نے فقرا مہاجرین. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے. یہ بھی مکہ چھڈ مدینے وچ آن والے اپنا مال بھی اپنی اولاد ہر شہ چھڈ کے آ گئے اپنا گھر بار چھڈ کے آ گئے مکے دے اندر. اللہ دے بندے حضرت مولا علی فقرا مہاجرین وچوں نے. حضرت جناب جی عثمان غنی فقرا مہاجرین وچوں نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقرا مہاجرین دے وچوں نے. بلکہ انہاں ساریاں دے یار سردار نے. غور فرما جنہ جنہ بھی مدین مکہ چھڈ مدینے وچ تشریف لے آئے اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے اور جناب اللہ دا فضل تے رضا ہی لبدے رہے نے. اور جناب جی اگے فرماؤندا ہے کہ اللہ تے اودے رسول دی مدد کردے رہے نے. اللہ تے اودے رسول دی مدد کردے رہے نے. معلوم ہویا ایمان والیاں دے بارے اے آکھ چھڈنا کہ اللہ دے مددگار تے رسول دے مددگار تے ساڈے مددگار نے. اے قرآن دی گواہی آئے قرآن دا بیان نے. یہ منکر بےمان بن جاوے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اللہ دی مدد کرتے ہیں تے اللہ دے رسول دی مدد کرتے ہیں. معلوم ہویا جڑا آخر ہے جڑا نہیں آخنا چاہیے کہ فلانا بندہ میری مدد کرتا ہے شرک بن جاتا ہے. فلانا ولی میری مدد کرتا ہے شرک بن جاتا ہے. اس چبل کو قرآن دا پتا کو نہیں. قرآن پہ ارشاد فرماؤں دے ینصرون اللہ ورسولہ وہ اللہ دی مدد کرتے ہیں تے اللہ دے رسول دی مدد کرتے ہیں. اولائک ہم الصادقون. اللہ فرماتا ہے وہ سچے لوگ جے سچے لوگ نے. قربان جاوا انہاں دی صدق و صفائی تے قرآن جناب انہاں دی گواہی پیش پیا کر دائی. اگلی آیت کریمہ سن قربان جاوا. وہ اے آیت کریمہ جڑی ہن پڑھن لگا اے پئی دس دیا کہ میرے کملی والے دے یار سارے دے سارے جنتی نے. سارے دے سارے جنتی نے. ادھر ویکھ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک الاعلم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى. جناب دین دے اوتے ہجرت کرنے تو پہلو دتیاں نے اور انہاں دا مقام اچا ہے. اعظم دارا جاتا انہاں دا درجہ وڈا ہے کیونکہ انہاں اس ویلے دین دے قربانیاں دتیاں نے جس ویلے دین دے نال تھوڑے بندے سن. جس ویلے حالے ظاہری طاقت کچھ نہیں سی بنی اس ویلے جڑے اپنے دین دے نال کھلوتے سن. اللہ فرماؤں دا اعظم دارا جاتا انہاں سارے دا درجہ باقیاں نالوں وڈا جے. حضور دے چار خلیفے جڑے نہیں اللہ دے بندے آئے انہاں دے وچوں میں جنہاں نے مکے دے اندر ہاں جی رہ کے جناب نبی پاک دے دین تے خرچ کیتا ہے، جنہ جناب مکہ چھڈنے تو پہلوں خرچ کیتا ہے، جنہ اوکھے ویلے خرچ کیتا ہے۔ اللہ فرماؤندا ہے میرے یار حضور دے صحابہ دے وچوں سارے نالوں انہاں دا درجہ بلند آ، انفقو من بعد ہجرت تو بعد، جنہ خرچ کیتا ہے جنہ قربانیاں ہجرت تو بعد دتیاں نے انہاں دا درجہ کھٹیا، انہاں دا درجہ چھوٹا ہے، اور جنہ مکے دے اندر رہ کے قربانیاں دتیاں نے انہاں دا درجہ بلند ہے۔ سارے دل کل وعد اللہ الحسنی، معاویہ ہون تے پاویں ہور صحابی ہوے کوئی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے جنہ ہجرت تو بعد دین تے خرچ کیتا ہے تے جنہ ہجرت تو پہلا کیتا ہے سارے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے، سارے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ معلوم ہویا حضرت امیر معاویہ انہاں یاراں وچوں نے جنہاں نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے، جنت دا وعدہ کیتا ہے اللہ نے۔ بندے اللہ غور فرماؤ، ہر جناب والا چند حدیث مبارکہ تینوں سنا دینا۔ خود کملی والے نے اپنے یاراں دی تعریف کیویں کیتی ہو، سرکار دی زبانے نبوت دے نال حضور دے یاراں دی صفت سنا سن، میرے کملی والے نے کیویں کیویں تعریف کیتی ہو۔ پہلی حدیث تینوں ترمذی شریف دی سنان لگا، ترمذی شریف دے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیتا، لا تتخذوہم غرضا، انہاں نو نشانہ نہ بنایا جائے، مت جناب انہاں نو مندے بولن دا نشانہ بنا لو، مت انہاں تے تنقید دے اعتراض دا نشانہ بنا لو، جناب انہاں تے اعتراض نہیں کرنا، انہاں نو تنقید دا نشانہ نہیں بناونا، لا تتخذوہم غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ میں انہاں نال پیار کرنا ہوں، فاب حبی احبہم، میری وجہ نال، یا ایمان آکے جناب میرے نال پیار رکھ رہے ہیں، اس واسطے تو ساؤنا دے نال پیار رکھے آرے، حضور دے یار دا رب نال، رب دے حبیب نال پیار ہے، اس واسطے مومن دا حضور دے یار نال پیار ہے۔ اور اگے فرمایا سرکار دے نال پیار رکھنے والے دے اللہ دے محبوب دے صحابہ دے نال پیار ہوے گا، چ بولو کتنے دل چ تو پھر اس پیار دیا اتنے نشانیاں ہوں نے ذرا غور کرنا جہاں حضور کا دشمن ہوا وہ حضور دے صحابہ کا یار کبھی نہیں ہو سکتا سپاہ صحابہ حضور کا دشمن ہوے تو حضور دے یار کا دوست ہوے کبھی نہیں ہو سکتا تو جہاں حضور کا دشمن ہے حضور دے یار کا دشمن ہے جیسے شیعہ وہ حضور کا دوست کبھی حضور نے پہلے فیصلے کر سکے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم حضور نے پہلے ہی دس دیتا ہے ہاں جی حضور سرکار ویسے لے سن گئے کئی لوگ آنے اپنے اعتراضات دے ترکیدان دا نشانہ اپنے تبرے دا نشانہ میرے یہاں میرے صحابہ نو بناؤ گے کبھی والے نے پہلے ہی دس دیتا ہے در گیا جے میرے نہ یار نو اپنے تنقیدان دے اعتراضات دا نشانہ نہ بنایا جے انہاں نال پیار اس واسطے کریا جے او میرے نال پیار رکھنے نے تے میں انہاں نال پیار رکھنا وا ماشاءاللہ تے جے بغض رکھو گے تے پھر میری وجہ نال ہونا جے پہلا میرے نال ہونا تے بعد میرے یار نال ہونا اگے ویکھ جناب جی اے ہوئی حدیث ہے مبارک جناب اگلے الفاظ من آلاہم فقد آلانی ہمارا جڑا میرے یاراں نوں تکلیف دے گا او میرے یاراں تو علاوہ دوجا جدوں میرے یاراں نوں تکلیف دے لو کی ہوے گا فرمایا فقد آلانی او مینوں تکلیف دے گا معلوم ہوا جا حضور دے صحابہ نو تبرا کرتا حضور نے فرمایا وہ مینو کیا کرتا جی فقد آلانی ومن آلانی فقد آل اللہ تے جڑا مینو تکلیف دے گا وہ اللہ نو تکلیف دے گا جڑا مینو ناراض کرے گا وہ اللہ نو ناراض کرے گا تے فرمایا جا اللہ نو ناراض کرے پھر دور نہیں اللہ نو عذاب پھڑ لے گا معلوم ہویا توجہ حضور دے یاراں نوں حضور دے یاراں نوں مندا بولنا حضور دے یاراں نوں تکلیف دے لو دین والا جڑا اے توجہ فرمان لا دے بندا او تکلیف حضور نوں دیندا اے جڑا حضور نوں دےوے او رب نوں دیندا اے تے رب نوں تکلیف دین والا عذاب دے اندر پیندا اے معلوم ہویا میرے حضور دے یاراں دا دشمن عذاب دے اندر جاوے گا کتھے جا رہا ہے اس واسطے دعا کر اللہ سونا نبی پاک سرکار دے یاراں دا دوست بنا کے رکھے اگر ویخ جناب اور حدیث سے مبارکہ تین سناؤ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے پانچ طبقے نے میری امت دے پانچ طبقے نے پانچ گروہ نے پہلا گروہ فاربعون ستا اہل بل و تقوی میرے جان تو بعد یہ ہون گے نیکی والے تقوی والے ثم الذین یلونہم الی عشرین و مئت سنۃ اہل تراہم و تواصل فرمایا پھر چالی سال تو بعد جڑے نیڑے انہوں کے پھر جڑے انہوں تو باہر آن گے ایک سو تے بیس سال یعنی ایک سو بیس سال ہجری سن اتوں تک آپس کے اندر مہربان ہو گے تواصل تے آپس کے اندر جڑن والے ہو گے آپس کے اندر محبت دے تعلق والے ہو گے ثم الذین یلونہم الی ستین و مئت سنۃ پھر ایک سو سٹھ سال تک اہل تکابر و تکاتو پھر آ جان گے جناب جی آپس کے اندر جناب کٹ بدن والے ثم الحرج حرج پھر فتنے اٹھ کھلو گے پھر قتل و غارت پھیل جائے گی حضور سرکار نے فرمایا جو فرما جناب ہاں جی جناب طبقات گن کے دسیا ہی اور جناب پہلے دو طبقے میرے نبی پاک سرکار دے یار دے نے فرمایا خیر الناس القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث فرمایا سب تو اعلی لوگ وہ نے جنہاں دے وچ میں رہنا حضور دے صحابہ حضور نے گواہی دیتی ہے یہ سب تو اعلی لوگ نے ثم الثانی پھر انہاں تو بعد والے دوجا طبقہ جنہاں نوں تابعین آکھیا جاندا ہے ثم کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ حضور دے یار کیویں بنے نے کہ حضور نے اپنے یار آپ بنائے نے ترا غور کرنا حدیث دسن لگا ان اللہ اختارنی حضور فرماؤں نے اللہ نے مینوں چنیا نے اللہ نے مینوں چنیا ہے مینوں اپنا محبوب چن لیا ہے مختارنی اصحابی اور میرے لئے میرے یاراں چنیا ہے معلوم ہویا رب اپنے حبیب نو حبیب بناون والا وی رب ہے تے اپنے نبی دے یاراں نو چنن والا وی تے حبیب نو یاراں نو رب نے چنیا ہے تے پھر رب دے چناؤ دے اعتراض نہیں ہو سکدا کیونکہ رب نے جنہ جنہ نو چن کے کملی والے دا صحابی بنایا ہے سوڑے بنایا کنیاں نو میرا دامان بنایا کنیاں نو میرے سارے بنایا وقتار علی اصحار وقتار علی منہم اصحار و انصار تے کنیاں نو چون کے میرے انصار بنایا ہے ادھر بے حضور سیدنا صدیق اکبر درشتہ ہے حضور سرکار دے نال کیسا کہ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر دے داماد لگ دے کیونکہ حضرت عائشہ حضور دے گھر میں اور حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ اے وی کملی والے دے گھر دے اندر نے حضور دی زوجہ محترمہ نے مومنہ دی ماں نے اور قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی وی حضور سید عالم دے گھر مبارک دے اندر آ تے حضور فرماوندے نے میرے یار تے میرے رشتہ دار رب نے چنے نے کنے چنے نے معلوم ہویا حضور دے رشتہ دار حضرت امیر معاویہ تے حضرت ابو سفیان انہاں دے والد جڑے نے انہاں نو رب نے چن کے حبیب دا رشتہ دار بنایا ہے ماشاءاللہ رب دے حبیب دا رشتہ دار بنایا ہے فرمایا اختار لی منہم اشعار و انصار اللہ نے میرے لئی رشتہ دار چنے سسر چنے میرے سارے چنے و سہارا میرے داماد چنے و انسارا تے میرے انسار میرے لئے رب نے ہی چنے دے فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ تے جنا میرے انہ یارا دے شان تے مقام دی حفاظت کرے گا اللہ ان دی حفاظت کرے گا فرمایا اور اگلی حدیث تلفظ سن وَسَيَعْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ فرمایا اے ہو جا لوگ آنگے جیرے میرے یاراں تے رشتے داراں گال مندہ بولنگے کی کلے آجے وَيَنْتَقِ سُونَهُمْ انہاں بھی شانہ گھٹاؤنگے انہاں نو عیب لاؤنگے حضور نے فرمایا فَلَا تُجَالِ سُوهُمْ گال مندہ بولنگے اس کرمی دے پتر شرم نہیں ہوندی جڑا شیعہ نال رشتہ جوڑی کھڑا ہے؟ اے کملی والے مصطفیٰ فرمائے نا ایسے لوگ ہون گے جڑے میرے یاراں دے خلاف تبرے کرن گے، برا مندا بولن گے، نہ پیوے آ جے، نہ انہاں نال رشتہ داری جوڑے آ جے، نہیں تے نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سونے سرکار نے منع کیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے فرمایا، توجہ، معلوم ہویا حضور نو اپنے صحابہ دی بڑی غیرت ہے، حضور نو اپنے یاراں دی بڑی غیرت ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا مومن غیرت مند ہوے گا میرا، انہیں انہاں پلیتاں نال کھانا پینا نہیں۔ اللہ دے بندے آ رہا اور فرما جناب اگلی حدیث سن، کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا لنا سلمان یغسو فی آمن من الناس فیقال فیکم من صاحب الناس من صاحب الرسول فیقولون نعم فیفتح لہما۔ ڈر گیا سبحان اللہ، ایس حدیث تے لفظان دے غور کرنا، حدیث بیا کتاباں سامنے پیاں نے، میں اے حدیثاں جڑیاں پڑھ رہی ہاں ساریاں دیا ساریاں کنز المال شریف دے وچوں پڑھدا ہاں پیا۔ حضور نے فرمایا جہاد کرن والے جہاد کرن گے تے انہاں وچوں کئی پچھن گے کہ یارو دسو تہاڈے اندر کوئی نبی دا صحابی ہے؟ پوچھا جائے گا وچوں اور کوئی یار حضور دا صحابی ہے جڑا تے کوئی جواب دے گا ہاں یار ایک ساڈے چ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ایک صحابی دی برکت نال اللہ ساری فوج نہیں فٹا دے رہے گا۔ گل تے غور نہیں کیتا، پر اے حدیث سامنے پئی، مسند احمد دی حدیث، بیہقی دی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا آتی اللہ الناس زمان زمانہ آئے گا یغزو فی آمن من الناس کئی لوگ جہاد کریں گے فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحَبَ الرَّسُولَ انہاں وچوں ایک بندہ بولے گا یار تہاڈے اندر کوئی حضور دا صحابی ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ آکھن گیا فَيُفْتَحُ لَهُمْ۔ اس وجہ نال کہ انہاں دے اندر کملی والے دا صحابی ہوے گا اللہ اس صحابی دی برکت نال انہاں نوں فتح دے دے گا۔ یہ ہوئی ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، کملی والے دے یار امن حضور دے یار دیاں برکتاں والے نے، کملی والے دے دور دی بات ہے، میرے حضور دا یار جس فوج دے اندر آ جاوے اس یار دی برکت نال اللہ ساریاں دی مصیبت ٹال چھڈ دے۔ حضور نے فرمایا دیکھو ایڈی وڈی مصیبت کہ جنگ ہوے، اسے واسطے کوئی بندہ بھائی دلال ثابت نہیں کر سکدا کہ جنگ لڑی ہوئے فوج نے تے وچ حضور دا ہوئے صحابی تے کدی شکست ہوئی ہوئے۔ خدا دی قسم جتھے جتھے ایک صحابی بھی حضور دا فوج دے اندر شریک ہوندا رہا ہے اللہ نے کملی والے دے صحابی دی برکت نال کدی شکست نہیں آن دتی۔ اور اے ہوئی سنیا دا ایمان ہے کہ برکتاں والے ہون تے پھر اللہ برکتاں وکھا چھڈدا ہے۔ حضور دا صحابی حضور نے فرمایا ایک جنگ جے سچ وی ہوے گا ثم یاتی الناس زمان پھر زمانہ آئے گا فیغزو فی آمن من الناس فیقال لہم توجہ پھر جنگ لڑن گے، پھر کوئی پچھن گے یار دسو کوئی اے ہو جا ہے جنہیں حضور دے صحابہ نو ویکھیا ہوئے، جنہیں حضور دے صحابہ نو ویکھیا ہوئے تو پھر کسے آکھنا ہو یار فلانا بندہ ہو او جو نہیں نا اے ہو بھی جنہیں حضور دے یار نو ویکھیا ہے۔ حضور نے فرمایا فیفتح لہم میرے یار نو ویکھن والے دی برکت نال بھی اللہ فتح دے دے گا۔ فیفتح لہم پھر حضور نے فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان پھر روانہ آئے گا فیغزو فی آمن من الناس پھر کئی لوگ جنگ کریں گے جہاد کریں گے اسلام دی خاطر فیقال لہم حل فیکم من صاحب من صاحب اصحاب الرسول۔ وہ کوئی اے ہو جا بھی ہے سوال میں پوچھا اور کوئی یہو جہ بھی ہے جنہیں حضور دے یاراں دے یار نو ویکھیا ہوے؟ گل نہیں سمجھ لگی، حضور دے یاراں دے یار نو ویکھیا ہوے ویخ اللہ کنی دور تک پیا پالدا ہے، جنہ کملی والے نال یاری لائی ہے اللہ انہاں دی یاری تے نسبت نو کنی دور تک لے جاندا ہے پیا. فرمایا جے اس جنگ دے اندر میرا صحابی ہوے گا وہ جنگ دی فتح ہو جائے گی، تے فرمایا جس جنگ وچ میرے صحابی دا یار ہوے گا وہ جنگ دی فتح ہو جائے گی، تے فرمایا جس جنگ وچ میرے صحابی دے یار دا اگوں یار ہوے گا نا وہ جنگ دی فتح ہو جائے گی. تین یعنی صحابی وی برکتاں والا، تابی وی برکتاں والا، تے تبا تابی وی برکتاں والا. ان اگر مصیبتاں کیڑیاں وڈیاں کہ جناب جنگ فتح ہو جاوے. اور صدقے جاواں ساڈے امام آدم ابو حنیفہ اور تہانوں پتہ تے نہیں ہونا، بہتے لوکاں نوں سلطان رہی دا پتہ ہے، امام دا پتہ کوئی نہیں. جی اسی اگلے دن بس سفر پکڑتے سن، ایک بندہ بیٹھا شمون صاحب دے نال، وہ آدھے اچھی یار انجیل جہی ہے یہ پہلو سی کہ بعد سی؟ یہ قرآن والا اچھے انجیل پہلو ہے کہ بعد سے؟ اج کل لوگ چونکہ دین ایمان نال کوئی تعلق ہوے تو پھر ہے نا، خدا رسول اللہ کچھ لگ رہا ہو تو پھر ہے نا. وہ تو ہمیں یہودیاں کا کلمہ پڑھنے والے قوم رہ گئے سڑکیں کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں ویکھن والا حضرت امام آدم ابو حنیفہ ہے جنہاں دی تقلید کر کے تے اسی نماز پڑھنے آ، اسی حنفیاں کیا بولو بولو دا اسی کیا حنفی راجپوت بعد ساری برادریاں بعد اساں مسلمان ہون تو بعد اسی حنفیاں کیا اساں اس امام نو منیا جنوں داتا گنج بخش نے منیا، اساں اس امام نو منیا جنوں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ قریب نواز نے منیا. اور فرمان لا دیا بندے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس واسطے قربان جاواں نبی پاک سرکار دی شریعت دے اندر ہمیشہ فتح حاصل کیتی آ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضور دے چوں یاراں دی زیارت کیتی آ. حضرت امام آدم ابو حنیفہ نے حضور دے چوں یاراں دی زیارت کیتی ہے، اینی برکت والا ساڈا امام حضور دی شرح دے چار امام نے، دوجے امام مالک نے، تیجے شافی نے، چوتھے حنبل نے، یہ تری ہے تینوں امام، انہاں نوں حضور دے صحابہ نوں ویکھن دا شرف نہیں ملیا، ساڈے امام آدم ابو حنیفہ نوں ملیا چوں یاراں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ دی وفات پیدائش امام اعظم ابو حنیفہ دی پیدائش سن 80 ہجری سن تے وفات یار سن 150 ہجری، تے حضور دا آخری صحابی گیا 100 ہجری نو، معلوم ہویا امام اعظم 20 سالاں دے سن جدو آخری یار حضور دا دنیا تو گیا، 20 سالاں دا جوان. تو اندازہ لگا اس جوان دی کی 20 سالاں وچ کنی عقل ہوے گی، جنہاں دا شاگرد امام محمد ہے تے اونے 70 سالاں دے سن تے 7 دن وچ قرآن یاد کیتا ہے، 7 سالاں نے تے 7 دن حنیفہ دی وفات پیدائش امام اعظم ابو حنیفہ دی پیدائش سن 80 ہجری سن تے وفات یار سن 150 ہجری، تے حضور دا آخری صحابی گیا 100 ہجری نو، معلوم ہویا امام اعظم 20 سالاں دے سر جدو آخری یار حضور دا دنیا تو گیا سالاں دا جوان تے تو اندازہ لگا اس جوان دی کی 20 سالاں وچ کتنی عقل ہوے گی جنہاں دا شاگرد امام محمد ہے تے اونے 70 سالاں دے سن تے 7 دن وچ قران یاد کیتا ہے 70 سالاں دے تے 7 دن وچ قران پورا حفظ کیتا ہے جنہاں دے بچے ایڈے عقل والے سمجھدار سن انہاں دا 20 سال دا جوان کتنا سمجھدار ہوے گا رجل فرما اللہ دیا بندے آئے بھی جناب والا نبی پاک سرکار دے یاران شرف دے عظمت دے مقام پہ آئے قربان جاوا جنہ دا جناب دیکھن زیارت کرن والا ابو حنیفہ ساڈی شریعت دا امام ہے کملی والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اندر میرا صحابی ہوے گا جنگ بھی فتح ہو جاوے گی تے جس دن اندر جناب میرا صحابی نو ویکھن والا میرے صحابی دی ایمان نال زیارت کرن والا میرے صحابی دا یار ہوے گا جنگ بھی فتح ہو جاوے گی صدقے جاواں یہ سنیا دا ایمان ہے کہ پیر برکتاں والے ہون تے برکتاں ملدی ہوندی ہے برکتاں ملدی ہوندی ہیں صرف ہونا تقوی طہارت تے پاکی تے وہ پیر برکتاں والے حضور نے فرمایا ایک صحابی جتھے جنگ وچ کھلوے گا نا وہ جنگ کدی شکست آیا ہے اگلی حدیث سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس يكثرون فرمایا بے شک لوگ ودھتے رہن گے واصحابی یقلون پر میرے یار گھٹتے جان گے جڑے یار حضور دی زیارت کر کے نبی پاک دے یار بن گئے حضور نے فرمایا انہاں گھٹدے جانے لوکاں ودھدے جانے فلا تسبوا اصحابی فرمایا میرے یاراں نوں مندا نہ بولیا جے جڑا میرے یاراں نوں مندا بولے گا فالیہم لعنت اللہ فرمایا اون دے تے اللہ دی لعنت ہوے گی جڑا میرے یاراں نوں مندا بولے گا اوناں تے کی ہوے گی اللہ دی لعنت ہوے گی لعن اللہ من سب اصحابی فرمایا جڑا میرے صحابہ نوں تبرع کرے گا کرے گا لعنت کرے گا اگلی حدیث سن سبحان اللہ اے جناب سارے نال وعد حضور نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور اللهم یوم جتھے حضور دا ایک صحابی بھی ہویا نا حضور نے فرمایا انہیں جدو اٹھنا نا وہ ایسا قائد انہیں قائد تے رہبر ہونا ہے اٹھ دیا کی مطلب اگے اگے اس علاقے دے صحابی نے لگنا پچھے پھر ولیاں نے پھر پاکاں ساریاں لگنا تے پھر ایمان دی دولت رکھن والے پھر انہاں دے پیچھے لگ کے تے محشر دے میدان وچ کٹھے ہون گے تے ادھر ویکھ حضور نے اے وی نہیں خالی فرمایا کہ نرا قائد تے رہبر ہوے گا فرمایا نا او اے نہیں خالی نور اللہم یوم القیامہ میرا صحابی انہاں لئی نور وی ہوے گا میرا صحابی نور ہوے گا کیونکہ پوری روح زمین تے اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے کوئی شے جہان دی نہیں دسنی تے پچھوں اگ ہونی ہے تے جدو حضور دا صحابی اٹھ کے ٹرے گا نا تے سبحان اللہ چارے پاسے نور ہی نور ہوے گا سرکار نے فرمایا قائد و نور اللہم یوم القیامہ انہاں سارے لئی جتھے جتھے میرا یار ہوے گا ان عملی قائد بھی ہوئے گا دے نور بھی نور بڑے گا انہوں نے حضور دا یار جتھے بھی حضور دا یار ہویا کی بننا ہے قیامت والے اٹھ جا نا اٹھ جا قبر وچ قبر وچ اٹھ جا نور ہو گئے معلوم ہویا نور ہی فوت ہوئے نے نور ہی دنیا تو گئے نے تے نور ہی ہو کے اٹھن گے اے حضور دے صحابہ حضور نے فرمایا نور ہون کی ہون گے تے پھر جڑا نور دے خلاف ہوے نا او چمگادڑ ہوندا ہے بے شک کی ہوندا ہے او چمچیٹی جان دے گئے او چمچیٹا ہے او چمگادڑ ہے جڑا ہنیرے وچ نکلدا ہے سورج دے خلاف ہوندا ہے حضور نے فرمایا میرے صحابی نور نے کی نے جدو کملی والے دے یار نور ہون گے تے انہاں دی مخالفت کرنا کی ہوے گا چم گدڑ ہونا ہے ادھر دیکھ لا دیا بندے انہیں فرمایا النجوم امانۃ للسماء فرمایا تارے آسمان لئی امان نے جنہ چر تارے آسمان تے رہن گے آسمان محفوظ رہن گے جب وہ تارے ڈگ پے گے اس لیے آسمان وی کیا مطلب آسمان ختم ہو جان گے حضور نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء ستارے آسمان دی امان نے فیضا ذہبت النجوم ات السماء صحابہ لی امن ہے امان ہے حفاظت ہے میں جنہ چر رواں گا میرے صحابہ تے کچھ نہیں ہوں لگا اگے فرمایا وا اصحابی امنت لی امتی میرے صحابہ میری امت لی امان ہے میرے صحابہ میرے امان نے امن دا سلام نے جنہ چر صحابہ رہن گے امن رہے گا فرمایا فیضا ذہبا صحابی جدو میرے یار چلے جان گے اس لیے میری امت دے سزاواں ٹٹ پین گیاں پریشانیاں ٹٹ پین گیاں معلوم ہویا حضور دے صحابہ بھی امان کملی والے بھی امان امن دا سامان حضور نے فرمایا میرے صاحب جی میں آسمان نہ لی تارے امان نے امن دا سامان نے اسی طرح میری امت لی میرے صحابہ امن دا سامان نے اطمینان دا سامان نے ادھر دیکھ لا دیا بندیا ایک دو حدیث اور سنا دیا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ان جبریل اخبرنی ان اللہ تعالی باہا بالمہاجرین والانصار اہل السماوات السبع حضور نے فرمایا میں جبریل لین کے دسیا ہے کہ اللہ فخر پہ کرنا ہے سرکار نے فرمایا کہ میرا مولا فخر پیا کرتا ہے فرشتیاں دے اگے ماشاءاللہ آدھا فرشتے ہو تو آدھے بچ میرے حضور دے یارہ دی شان دا بھی ہے ماشاءاللہ اللہ فخر پیا کرتا ہے حضور دے یاراں دے اوپر رب وی فخر کرتا ہے حضور دے یاراں دے اوپر رب نعمت کرتا ہے سبحان اللہ تے نعرہ کردا فرشتیاں دے کہ فرشتوں میرے حضور دے یاراں دے نال دا تہاڈے وچ کوئی ہے معلوم ہویا سرکار دے یاراں دے نال دا تے فرشتیاں وچ کوئی بندے وچ کنے کی ہوڑا ہے رب ناس تے فخر کرتا ہے توجہ فرما لے دے بندے نو اللہ فرماؤں دا قرآن مجید دے اندر میں سلوم ذالک مسلوم فی التوراد و مسلوم فی الانجیل فرمایا میرے یاران دیا میرے کملی والے دے یاران دے صحابہ دیا نشانہ تورات دے انجیل دے اندر میں سونا اللہ نے کی مثال اتھے دیتی تورات تے انجیل تے حضور دے یاراں دی مثال رب نے کیویں دتی ہے فرمایا میرے یاراں میرے کملی والے یاراں دی مثال ہے کا زرع اخرج شطأہ یہ ہے سورہ فتح سورہ فتح قرآن فرمایا جے میں فصل بیجدا ہے نا کاشتکار تو پہلو نکل دی پھر اون دی جناب ڈنڈی تیار ہوندی پھر اندر تے جناب پتے لگ دے تے رونک تے بہار پھل لگ دے پھر جدو نشر کے کھلون دیئے نا ہر پاسے رونک لا کے کھلون دیئے نا کزار ان اخراج شطہ فآزرہ فستغلظہ فستوا علی سوقہ جدو فصل اپنی ڈنڈی تے قائم ہو کے کھلو جان دیئے تے ہر پاسے جناب بہار ہی بہار دس دیئے فرمایا میرے کملی والے دے یاران دی مثال اند جے حضور دے یار بھی اسی طرح سرکار نے وہ بی بوجھ بیجے نے کملی والے محبوب دے یاراں دی فصل نو تیار خود کملی والے نے کیتا ہے او فصل تیار ہوئی پہلا بی مکے دے اندر پایا گیا پھر جناب والا او جناب فصل اگنی شروع ہو گئی اگدیاں حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جس دن فتح مکہ ہوندا ہے مکہ جدوں فتح ہوندا ہے اوڈر فصل تیار ہو کے 124,000 حضور دے یار کٹھے ہو جاندے ہیں اللہ فرماؤں دا ہے میں انج دی فصل حضور دے یاراں دی بڑائی کیوں لے یغیظ بہم الکفار اس واسطے انج دی سونی فصل میں حضور دے یاراں دی تیار کیتی تاکہ کافر ویخ کے سر جان کافر ویخ کے لے یغیظ بہم الکفار فرمایا میں حضور دے یاراں نو تیار کر کے نا تے شانہ دے کے جدو کھلا رہا نا میں اس واسطے کھلا رہا تاکہ کافراں نو سارا کی کہا سرو سرو میرے حضور دے یاراں نو ویکھ کے مرو اے قرآن دے لفظ نہیں کیندے سخت نہیں لگے ہے یار چشتی سخت بڑا ہے پھٹے منہ رب دے قرآن کی دا سخت ہے آدھا میں حضور دے یاراں انج تیار ہی اس واسطے کیتا انج رونقاں تے عزت بخشی ہے جس واسطے نے تاکہ ویکھن والے کافر سر جا غصے نال اندروں مر جا معلوم ہویا جویں ساڈا رب حضور دے یاراں دے دشمناں نوں ساردا ہے نا ایویں اسا بھی حضور دے یاراں دی شان بیان کر کے انہاں نوں سالدے آ کی کرنے آ سال دے آ سر دے رو سر دے رو سرن والے تے اللہ نے قرآن وچ ایتھے دسیا میرے حضور دے یاراں نال سرن والا کافر ہوئے گا میں ایک مثال دینا چودھری فصل لائی ہوئے کماد لگا ہوئے دیر دیر بندے جنہ کمار کمار دا جناب ایک ایک ٹانڈا ہوئے تہم بہار لگی ہوئے جناب تے دوست نے دیکھ کے سڑنا ہے کہ دشمن نے بولو نا اوے دوستی فصل ویکھ کے دوست سڑدا ہے کہ دشمن سڑدا ہے دشمن سڑدا ہے معلوم ہویا حضور دے یاراں دی بہار ویکھ کے سڑدا کون ہے کافر سڑدا ہے جڑا دشمن ہے رب دا کیونکہ یہ فصل بیجی کہہ رہے اللہ تے اللہ دے رسول بیجی یا کہہ بیجی آ کسے ہور ہی نہیں لائی اے اللہ تے اللہ دے رسول لائی آ اور اللہ فرماؤندا ہے مثال میں قرآن وچ نری نہیں دتی تورات وچ ہی دتی ہے تے انجیل وچ ہی دتی ہے مثلہم ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل جڑا سردا ہے وہ نہ بولے تھن والا بولے سبحان اللہ اسے لگتا ہے پھل جس نے فصل ڈنڈی تک تیار ہو کے کھلو جائے نا اسے انہوں کی لگتا ہے پھل فرمایا میرے حبیب دے یاراں دی مثال یہی ہے سبحان اللہ معلوم ہویا اسلام دی کھیتی حضور دے صحابہ نے حضور دے صحابہ نے اور اللہ نے فرمایا ہے میں نے کافر انسان اسے واسطے امام مالک رحمت اللہ علیہ شرح کا دوجہ امام آپ مدینہ کا امام آپ فرما دے جہاں حضور دے یارہ نال سڑدا ہوئے فرماؤ کافر کو قرآن کے پیان دے لے یزید بہم الکفار لے یزید بہم الکفار او یارہ حضور دے یارہ نال سڑوانا او کفر اندر ہوں دے جتا سڑدا ہے ورنہ دوست تک ہی کام ہے سر کیونکہ اتنے فصل ہی رب دے حبیب دی کہ دی ہے رب دے حبیب دی ہے سبحان اللہ اور توجہ حضور دے صحابہ دی تعظیم حضور دی تعظیم حضور دے صحابہ دی عزت حضور دی عزت ہے کہ دی عزت ہے حضور دے صحابہ دی عزت اس سے بات توجہ حضور سرکار نے فرمایا جدوں تسی ذکر کرو نا میرے صحابہ دا تے انہاں دی گستاخی تے بے افام سکو انہاں دی بے ادبی تو رک جائے جے خبردار بے ادبی دا کلمہ نہ بولنا حضور سرکار دے حضور ویندے سن پے حضور ویکھدے سن پے الحمدللہ اسا سنی جدو حضور دے صحابہ دا ذکر کرنے ہیں نا تو اس وقت اسا یہ ہو جا لفظ نہیں بول دے جد نال حضور نو تکلیف ہوئے حضور نو تکلیف ہوئے اس واسطے ایسے لفظ انہیں فرمایا اے ذکر صحابی جدو میرے صحابہ دا ذکر کیتا جائے فہم سکو رکھ دے کوئی ہو جا لفظ نہ بولے آجے جدا میرے حضور دش میرے صحابہ دی شان دے خلاف ہوئے رہا مسئلہ کسے تاریخ دی کتاب دا امام قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ جاہل تاریخ آلے جاہل تاریخ آلے دیا گلنا تاریخی پڑھ کے حضور دے صحابہ دے تبرع نہ کری نہ حضور دے صحابہ دے خلاف بولی اس واسطے کہ تاریخ دے اندر جھوٹ سچ سارا رلیا ہوندا ہی اور بد عقیدہ بھی لے چھڑ دے ہوندے نہیں حضور دے صحابہ دی شان تاریخ نال بیان نہیں ہوندی حضور دے صحابہ دی شان قرآن تے حدیث نال بیان ہوندی نعرہ تکبیر سنا علیہم مال استغفار لہم مال امسا کے عما شجر بینہم ومعادات من آداہم والعذراب ان اخبار المورخین مورخین دیاں تاریخ دیاں گلنا تو بچ انہا تو دور رلی تاریخ آنے سے چوٹ سچ وچ لکھ سچ دینے حضور دے صحابہ دی شان اس بیان کر جیڑی کتاب غلط ہو سکدی دی نہیں جنہاں دی گواہی عدالت تے صداقت دی جنہاں دی گواہی طہارت تے پاکی دی جنہاں دی گواہی جنتی ہون دی اللہ دا قرآن پیش کرے ہن تاریخ جو مرے پئی مرے پئی اسا تاریخ کی ویکھیے رب دے قرآن نو اسا ویکھنا ہے کینو ویکھنا ہے اور تاریخ دیا او کتاباں مست ہیں البدایہ و النہایہ محدث ابن کثیر دی اہے دیا جنہاں نے صحت دا التزام کیتا ہے جنہاں اپنے تے لازم کیتا ہے کہ صحیح گلاں لیاواں گے اہے دے لوکاں دی جناب جی تاریخ ہوئے پھر حضور دی صحابہ دی شان ٹھاٹھا مار دی ہوں دی باقی عام اخباری جناب شیعہ بھی سائے خبر اے جی آرے لکھا آرے جناب خبرداروں نہ دیا گلنا پڑھ کے روایت جناب تاریخ دیا تو گمراہ نہ ہویا جائے جی حضور نے فرما دیتا ہے اے جی اصحابی کن نجوم بے ایہ مقتدائتم احتدائتم فرمایا میرے صحابہ تاریا مانگو نے میرے صحابہ جی دے پیچھے چلو گے ہدایت ہی پاؤ گے جن دے پیچھے چلو گے کیوں اس واسطے کہ حضور دے صحابہ تو اگر کوئی خطا ہوئیے نا سن اگر کوئی خطا ہوئیے تے جان بوجھ کے نہیں ہوئی نفسانی خواہشات نال نہیں ہوئی اجتہادی خطا ہے تے خطا اجتہادی ہے نو آندے نے مثال طور دین مثال دینے آ حکیم دوائی دین لگتا ہے دوائی دین لگے حکیم بھی قابل ہو گئے ماہر ہو گئے دوائی دین لگ رہا ہے سو بندہ اٹھ پہنتا ہے ایک بندہ اندر مر جاتا ہے تو ہوں انہیں ایک بندے کو مارن کی نہیں سوچی انہیں اپنے والوں تے پوری کوشش کی تھی کہ میں صحیح طرح دوائی دیا مگر ربو غلط ہو گئی حضور دے یارا تو جڑی خطا ہو جاوے نا انج دیو انہاں نفس دی خواہش دا اتھے کوئی تعلق نہیں خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ادھر دے جندے تے ولی دی نگاہ پہ جائے نا اوندیاں نفس دیاں خواہشاں سر جاندیاں نے تے جنہاں دے دل دے اوپر نگاہ مصطفیٰ دے جلوے ہون پکی گل جی پکی گل جی مثلا مثال دینا اے کنگاں میاں میاں رحمت علی سرکار شیر ربانی نظر پائی تے دنیا دی ہر خواہش ختم ہو گئی تے پیسے دی لالچ کدی انہاں نو آئی نہیں سرانے تھلے پے رہندے سن لوکی چک کے لے جاندے سن ہن ایمان نال دس حضور دے لکھاں کروڑاں غلاماں تو بعد جڑا غلام بندا ہے پیا وہ نگاہ پاوے تے خواہش پیسے دولت دنیا دی وہ کر لیندا ہے تے جنہاں دے سینے رہی نگاہ مصطفیٰ دے سامنے ہون آئے ہائے ہائے انہاں دے اندر پھر کوئی پونکے آکھے انہاں دے دنیا جناب دنیا دی خواہش سی انہاں دے اندر تے دنیا دی لالچ سی تے جناب تا خطنا اجتہادی خطا تے ہو سکدی ہے اور خطا اجتہادی ہوے تے حضور نے فرمایا ایک ثواب ملدا ہے سگو خطا اجتہادی ہوے تے ثواب ایک گناہ لبدا ہے گناہ نہیں ہوندا گناہ بخاری دی حدیث ادھر ویکھ یہ میں گل اس واسطے توجہ اے جناب میرے سامنے شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی نقش بندیاں دا پیشوا جنہ دا پتر بھی جمعیا سی خواجہ معصوم تے قربان جاواں رمضان دے مہینے چ تے رمضان دے مہینے چ جمدیاں دودھ ماں دا نہیں پیتا انہاں دے پتر نے جمدیاں ماں دا دودھ نہیں پیتا کیونکہ رمضان دا مہینہ سی روزہ رکھیا سی او شیخ مجدد الف ثانی جنہاں دے جناب غلامہ در غلامہ وچ میاں شیر ربانی نے شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مکتوبات شریف جلد نمبر دو چھپیا ترکی دا چھپیا اصل فارسی صفحہ نمبر 82 فرمایا روافض دوار دا فرقاند ہما تکفیر اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نمائن و سب دے خلفائے راشدین دا عبادت میدان فرمایا شیعہ دے بارہ فرقے نے تے بارہ دا نعوذ باللہ بارہ دے بارہ حضور دے سارے صحابہ نو کافر سمجھ دے نے اور حضور دے چون یاراں نو مندا بولن نو عبادت جان دے نے شیعہ دے بارے شیخ مجدد الفلسانی رحمت اللہ علیہ سرکار فرمایا شیعہ دے بارہ فرقے نے سارے حضور دے سارے صحابہ نو کافر سمجھ دے نعوذ باللہ اللہ دے بندے اس واسطے حضور نے فرمایا بیٹھی نہ ویاہ شادی نہ کرو تے سپاہی صحابہ دا مطالبہ کہ انہاں نو کافر قرار دیتا جائے کافر قرار دینے دا کی مطلب جڑا کافر اللہ دے نزدیک کافر انہوں قرار کی دینا کی خیال ہے وہ جڑا ہے بےمان ہے بےمان نے پاوے انہوں کافر قرار دیتا جائے پاوے نہ دیتا جائے ایک کرمی نے پتر فتنہ پاندے نے کافر قرار دینا ساڈا مطالبہ ہے حضور دے یاراں دے خلاف پہنکر والی کوئی زبان نہ ہوئے کوئی روے اپنا مذہب سام کے روے رکھ دے اپنا مذہب جو بھی رکھے مذہب ساڑھے بزرگر حضور دے یاراں نو پہنکے نہیں یہ پہنکے دے ساڑھا قانون شریعت اسلام با ان دی زبان کھچ کے رکھ دے وے ساڑھا مطالبہ ہے جو کوئی جتھے کوئی جناب جی اپنا مذہب رکھنا پیار رکھے مگر نہ کوئی حضور نو پہنکر والا ہوئے تو نہ کوئی حضور دے یاراں نو پہنکر والا کافر قرار دے دیو فلانے کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر اے فتنے باز جماعت فسادی تنظیم اور پھر بھی آنکھ دے پینے جنہیں جنہیں مولی رشید احمد گنگوئی لکھیا ہے فتاوہ رشیدی آج دیوبندی نے انہیں آنکھا ہے جنہیں شیعہ نے نا شیعہ یہ سارے دے سارے مسلمان نے انہیں نوہ سے کافر نہیں آن دے تو فتوے لئی پھر دنے ساڑھے ساڑھے فتوے لئے کے تو پھر سنان دے پھر دن لوگ کانو تے اپنے پیو دادے جڑے نے او شیعہ دے نال کھلوتے نے افادات یومیہ افادات یومیہ مولوی اشرف علی تھانوی دی دیوبندی دی تو انہیں لکھیا وچ لکھیا کہ شیعہ نے کوڑا کڈنا سی ہندوستان وچ شیعہ نے کوڑا کڈنا سی تے ادھروں جناب جی نا سکھاں نے روکیا تے مولوی اشرف علی تھانوی کول گیا مسئلہ تے وہ کہنے لگا مسلمانوں دی عزت دا مسئلہ ہے سیال رڑ کے تے کوڑا کٹایا جائے اے سپاہی صحابہ او نرا خون خرابہ تے تہانوں بنایا یہودی تے ساڈی جو کافراں دی کی دشمن ہوے دی او انہاں دا کافراں دا کڈا وڈا ارادہ ہوے گا یا انہاں پھر کافراں نوں کی مسلمان کرنا اے کافر نوں سمجھ کافر ہی کہہ دیندے اور ایک اور خبر سن اے جناب کہ لارڈ سپیکر تے جناب پابندی لارڈ سپیکر استعمال کی کیسٹ کی تقریر ٹائر جلانے چندہ اکٹھا کرنے پر 10 سال قید اے جناب جنرل مشرف صاحب تے سارے صاحب اکٹھے رل کے نا انہاں فیصلہ کیتا ہے بھئی تقریر ہوے تے تقریر دی کیسٹ ہوے کیدی کیسٹ ہاں سکھ دے گانے دی نہیں کیونکہ او دے نال امن پھیلدا ہے جنرل مشرک دی اماں پہ گاندی ہوے اون دے نال امن پھیلدا ہے دشو فساد نہیں پھیلدا او بالکل کنے کنے جانا بلو دے گھر او بالکل نہیں تو بالکل جن نے مرضی قتل ہو جان او دے تے فساد نہیں ہوندا دہشت گردی نہیں ہوندی بھائی جا کے دیکھو ہس جنگے بھی جناب لیا ہے کوڑ لکھ پر جیل تے جیلہ نے جیلہ دے اندر ویکھو گنتی کرو مذہبی فساد والے بہتے نے کہ انہاں ظالماں دے ظلم دا شکار ہوئے بہتے رہو تھے گجاؤ گنتی کرو جے مذہبی فساد مذہبی لڑائی والے اتھے ہونا زیادہ یا برابر تے میں سر لوا دیاں گا تے پھر سمجھا گے واقعی یار تے جے او ہمار جناب 10 تے جناب لڑائیاں جائیدادوں دے یہودی 10 سال قید، تاکہ نہ کوئی تقریر دی کیسٹ چلا لے، کیبل چلا لے، جنہ مرضی ہو سکتا ہے. گھوڑا چڑھیا ماں بہن دے اتنے ویکھے، وچ وی پی فلما ویکھے، تے جفر جو کچھ لانت ہوے تے آکھے جنرل والدین نو بخشی. یہ سارا کا سارا جاری رہنا، تقریر بند ہو جانی اور ظلم ویخ. یہ بل آیا سی نا پچھلے بار، کنا آیا سی اپنا بل؟ ساڑھے 7,000. یہ ادھر بھی اے، وہ سارے کول بل پین. قوم غیرت مر گئی ہے، قوم بے حس ہو گئی ہے، ظالمان دے ظلم برداشت کرنے دی عادی، تے کھلے کھان دی قوم ہو گئی عادی. اگر یہ قوم شروع تو احتجاج شروع کر دیں دی ظلم دے خلاف، تے آج یہ وقت نہ ویکھ دے. ادھر ویکھ، 703 یونٹ، 703، 4 پچھلے پرانے میٹر سن، نواں میٹر لایا تے 708 یونٹ کل چلے، تے 7,500 بل کیویں آیا کہ اگے کل صرف شدہ یونٹ جہدے اتنے بل بھیجا گیا ہے وہ بنا دیتے ہیں 1,408، چلے کنے نے 708، تے بل کنا آیا 1,408، تے اندے تے سیلز ٹیکس کنا لگا ہے 1,104 روپے. سیلز ٹیکس مسجد دوتے کنے دے؟ کنی سیل ہوندی ہے مسجد دی بھائی؟ لکھ لعنت ہے خدا دی قسم، ساڈی بغیرتی دے وی لعنت، تے انہاں دی بغیرتی دے وی لعنت. میں تے یہ آکھاں گا انہاں ورگے تے بغیرت ماں جمے گی، تے ساڈے ورگے بغیرت وی ماں ہی جمے گی، کہ جو مرضی سن دے رہنا، ایتھوں سننا تے ادھروں کر دینا. مولوی چشتی ہویا تے پاگل لگا ہی رہندا ہے، کدی جو تک نہیں لکھدی اس قوم تے سن کے خدا دی قسم، کدی غلط نہیں اٹھی، کدی احتجاج نہیں ہویا. میریا تقریر پتھر ہو جاندیا، خدا دی قسم دے پتھر وچ بھی جان پی جاتی، مگر اس قوم دی بے ضمیری تے بے غیرتی تو حیران ہو. جنہاں دے اتنے 4th سال جا رہا ہے، جان غیرتی تھوک دیا، مگر مردے کا مردہ ہی پیا ہے. جے ایسا مردہ بن جاوے، خدا دی قسم اینو کسے سورے اسرافیل نے نہیں اٹھانا. 1,400، اے تے میں بول رہا، مینوں بولن دی رب نے توفیق دتی. تے مشترکہ کھاتا ہے، ہن انہاں دا اندازہ لگا جڑے اس قوم وچ پئے نے، جنہاں نال ایویں حشر ہو رہا ہے کہ 7 دی بجائے 14 دا بل پیش ہوندا ہے، لیکن بولن دی توفیق نہیں ہونی. او کسے جا کے بول نہیں سکدے، خونخوار درندے. اور ہن نواں بل کنا آیا؟ نواں بل آیا 21,000 روپیہ. پچھلا رلا کے 27,500، تے نال نوٹس کلیا ہے، نوٹس برائے انقطاع کنیکشن بجلی، کہ جے نہیں بھرو گے تے کنیکشن کٹ جان گے. خانہ خدا دا، اے یہودیو، تھانے دی بجلی معاف ہے، سینما دی بجلی معاف ہے، سکول کنجر خانے دی بجلی معاف ہے. بغیر تو دنیا دے ہر کمینے کفر دے گھر دی بجلی معاف ہے، ایک خدا دے گھر دی معاف تے بڑی دور دی گل ہے. بغیر تو جائز بل جن نہیں انہوں نے بھی نہیں بھیج دے. 21,000 روپیہ بھیجا ہے، تے پھر کنیکشن کٹ جانا ہے. تے سنو تے نوٹ کر لو، انشاءاللہ العزیز ہن مسجداں دے کنیکشن لنک کیچڑ گے، تہاڈے کتے جان گے. پھر سن لو پلیتو، ساڈے سنو، اساڈے منہ وچ رب نے او زبان رکھی ہے جیڑی زبان اس وحدہ لا شریک دے اگے فریاد ضرور کر سکتی ہے. تے فریاد نہیں ہونی ہے، جا جدر عرش خدا دے کنگلے ہل جان گے جے کوئی آکھے میں مجبور ہوں میں اوتھے دا ملازم ہوں میں نو آج دا پابند ہوں او لانتی بارگاہ خدا وچوں نہیں چھٹ سکدا اس واسطے کہ آج سب تو وڈا خدا دا ہے جڑا اس خالق دے آدم دے خلاف چلے لاکھ بہانے لاوے خدا دا قہر پہ کے رہنے اوندے تے میرے حضرت فرما گئے نے کہ ہر جمعت المبارک دے اندر اجتماعی بربادی دی دعا کرو سریا کہ یا مولا تینو واسطے صدیق دی صداقت دا مولا تینو واسطے عمر دی عدالت دا تینو واسطے حضرت عثمان دے حیا دا مولا تینو واسطے حضرت علی دی بہادری دا تینو واسطے حسین دی شہادت دا تینو واسطے اولیاء دی ولایت دا ساری فوج پولیس باپ دا جتنا یہودی ایجنٹ سکولا والے نے اکھاں دے نال وکھا انہاں نوں برباد ہوندا مولا انہاں دے جنازے پڑھن والا کوئی نہ رہے مولا انہاں دی لاشاں نوں قبراں وچ سٹن والا کوئی نہ رہے مولا کدوں تیری خیرت جاگے گی مولا کدوں تیرا جلال جاگے گا جنہ یہودیاں نے تیرے گھر دے کنکشن کٹنے شروع کر دتے نے سارے حال تے رحم چا فرما جن نے یہودی ایجنٹ نے جن نے یہودیاں دے جناب ہے جی جناب ریزا خان نے تے انہاں دے ٹکڑے کھان والے کتے سارے نوں ایک ایسی رات لیا مولا سویر ہوے تے زمین وچ بڑے ہون نہ ڈیفنس بچے نہ مڑ گلبرگ بچے نہ کوئی شاہ بچے صرف وہی بچ جان جڑے میرے مصطفیٰ دے دین دے حامی نے مت سمجھنا ایس مجمع دے اندر سہے ہو جائے بندے بیٹھے ہون گے خدا دی قسم جنہ دیا فریادہ مصطفیٰ دے روزے نو ہلا کے رکھ دیں تو کی سمجھنا ہے اکٹھا ہو رہی ہے غضب خدا دا اکٹھا ہو کے رہی پھر ویکھی انہاں دے بچے کیویں چیک دے نے اور پھر سانو مزہ آنا ہے کیونکہ جڑے ساڈے دین نو ساڈے مصطفیٰ نو تے سانو تے ساڈے قرآن نو جناب جی تکلیف دے کے مزے لے رہے ہیں نا پھر ان رسولاں نو جدو پہن گے تے پھر آسان ہی مزے لاں گے اے میرے بددعائیہ کلمات اور میں انہاں دے نال فوج نو اور سارے کتے بلیاں نو میں متنبہ کیا کرنا جاؤ فقیر بل نہیں اتارے گا بالکل نہیں اتارے میں اپنے پیو بالکل بل نہیں اتارنا بتی کٹ کے لے جانا میں اتھے رہنا فقیر بغیر بتیوں بغیر سب کچھ تو اللہ دی مہربان سن لو اور یہودیوں سن لو جو مردی کر لو حضور دے جوڑیا دا صدقہ فقیر تو آڈا پچھا نہیں چھوڑے گا میں اس نبی دا منن آلا جنہ دے اتے سوا سال پابندی لا دیتی سی مکے آلیا کھان پین دے اتے تے شیر دے ابھی طالب دے بٹھا دیتا سی ابو طالب دی وادی بٹھا دیتا سی تے انت حضور کملی والے سرکار دی مدد رب نے این کیتی سی کہ جیرا مہدہ جیرا مہدہ دا کاغذ جناب جی تبیا سی کعبے دے وچ اللہ نے دیمک نو حکم دیتا انہیں کھانا شروع کر دیتا جب دیمت کا جانا کھا دیا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محبوب دے منن والا ہوں اور انشاءاللہ العزیز حضور دے جوڑیاں دا صدقہ بربادی تہاڈی ہوے گی تسی سپیکر بند کرو تسی کیسٹا بند کرو سانو نہ سپیکراں دی لوڑ نہ کیسٹا دی لوڑ نہ بتیاں دی لوڑ سانو اس مولا دی لوڑ ہے جڑا انہوں نے چھڈے حضرت موسیٰ دی قوم دے اوتے اور رب بدلا دیا چھاپی کر دیندا ہے تے محمدیاں دے اوتے کیوں نہیں کرے گا Yeah. سانو ایک اپنے اس دین دی پرواہ ہے، سانو صرف او دی لوڑ ہے جدے نال لگا بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ہر سارے مسلمان حضرت موسیٰ دی قوم تے جنگل تی دے اندر رہتے سن، اللہ نے بدلہ دی چھان کر دتی، آسمان تو کھانے اتر پئے۔ خدا دی قسم نہ رب نو چھڈ نہ رب دے دین نو چھڈ، جیڑا انہاں واسطے من سروا تے اتار دے تیرے واسطے جنت تو کھانے منگا سکتا ہے۔ اے کوئی ہور ہی چوڑے ہون گے، چوڑے اے تسی ہور ہی ہو گے جڑیاں انہاں دھمکیاں تو ڈرن والے ہون گے۔ ساڈا الحمدللہ محمد پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اے پختہ ایمان ہے، کہ جو مرضی پابندیاں لگ جان جیڑا کملی والے تو حصہ پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہی، جنہ نال کملی والا ہوئے کدی انہوں شکست ہو سکتی نہیں۔ میرے حضرت صاحب نے فرمایا مینوں بشارت ہوئی آؤ، کملی والے نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا اتلا علاقہ میں اپنے کول ہی رکھیا ہے، والے اپنے ہاتھ چ رکھے آئی تے اللہ دے بندے کملی والے سرکار نے ہن اپنی بادشاہی دے تے لیا نہیں آ۔ خدا دی قسم سانو کوئی پرواہ نہیں، لو ان اہل القرا امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماتا اگر متقی بن جان دے لوگ تے میں آسمانا زمینا دیاں برکتاں دے دروازے کھول دیندا۔ معلوم ہویا جدو اللہ دے دین نال بندہ کھلو جائے تے اللہ برکتا ہی برکتا، جدو اتو تھلے ادھر ہر پاسو دروازے مولا کھول دے نا تے پھر کوئی دروازہ بند کر سکدا؟ تے جدا رب بند کر چھڑدا ہے رب آندا مڑاوندا کوئی کھول سکدا؟ انشاءاللہ العزیز ہونے نا کتیاں ملیا دے بند ہو جان گے تے محمد عربی دے غلاماں دے کھل جان گے۔ لے جاؤ جناب فقیر نو، بالکل فقیر کسے دا محتاج نہیں، ایک کوئی اس مولا دا محتاج ہے، میرا یہ ایمان ہے تو بے لی دے سب جب بھی اللہ دی مہربانی نہ۔ ہاں جی اب بے لب اللہ مدرس دیتا جناب۔ ہاں جی بانی کے نور نور آیا، بانی کے نور نور آیا، یا ملا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال، بن کے نور نور نور آیا، ملا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج، اور سارے یار تو پہلو اللہ نور نو بلایا، اور سارے یار تو پہلو اللہ نور نو بلایا، بل بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ویخ کے جمال تیرا لجپال سونا میرا لجپال، بن کے نور بن کے نور نور آیا، یا ملا دلال تیرا لجپال میرا لجپال۔ امام فخر الدین رازی فرماؤ دے لے حضرت آدم علیہ السلام دے متھے وچوں فرشتیاں نو نور مصطفیٰ دسیا، تائیں فرشتے سجدے دے اندر ڈگ پئے نے، شیطان نو نور نہیں دسیا۔ توجہ، امام فخر رازی دا بولے فرمایا ابلیس نو او نور حضور دا نہیں دسیا، جبریل ویکھے ابلیس نہیں ویکھیا، ابلیس ویکھیا آدم دے جسم والے پتلے نو، جبریل ویکھیا جسم دے پتلے وچ نور مصطفیٰ دی پتلی نو۔ معلوم ہویا جڑا حضور نو نور مندا ہے نا، انہوں نگاہ جبریل دا حصہ ملے، جڑا نور آتا نہیں ان ابلیس دی اکھ دا حصہ ملیا کیڑی اکھ دا ابلیس ابلیس دی اکھ دا حصہ ملیا جبریل امین نے نور مصطفیٰ نو ویکھیا ویکھ کے سارے سجدے وچ ڈگ پیا اصل سجدہ کملی والے دے نور نو سی اور سارے یار تو پہلے اللہ نور نو بنایا سی بول بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا سی فرشتیاں نے دیکھ لیا فرشتیاں نے ویکھ لیا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال منا لیا گج کے کہہ دو تیرا لج پال سو میرا لج پال بن کے نور بن کے نور نور آیا یا ملا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے دے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے لے میرے دو جہان دے بس آپ لئی سجائے دے مزا نہیں آیا لے سرکار جدو واپس آ رہے سن نا معراج تو حضرت موسیٰ کلیم نے بار بار واپس بھیجا علماء لکھا ہے اس واسطے بھیج دے سن کہ تو رب نو ویکھی جا میں تینو ویکھی جانا تو رب نو میں تینو ویکھی جانا اس واسطے کہ اسے نو میں شیر وچ لیاندا تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور نور آیا بن کے نور ملا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال تجھ کو بھی محمد کا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کی کچھ رنگ مجھے پہ بھی چڑھا جانا قدرت غم احمد سے سینے کو سجا جانا داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا مجھ کو بھی محمد کا